Sura 66. At-Tahrim. Zabrana. Medina. 12 ajeta. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Ja ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahalla Allahu laka tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. O vjerovjesniče, zašto sebi uskraćuješ ono što ti je Allah dozvolio u nastojanju da žene svoje zadovoljiš? A Allah prašta i samilostan je. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu maulakum. Allah vam je propisao kako da svoje zakletve iskupite. Allah je vaš gospodar. On sve zna i mudar je. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَهَا بَأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ. Kada je vjerovjesnik jednoj od svojih žena jednu tajnu povjerio, pa je ona odala, a Allah je to njemu otkrio, on joj je bio jedan dio kazao, a ostalo prešutio. I kad je on s tim nju upoznao, ona je upitala: a ko ti je to kazao? On je rekao: kazao mi je onaj koji sve zna i kome ništa nije skriveno. In tatuba ila Allahi faqad sagat kulubukuma. وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ. Ako vas dvije učinite pokajanje Allahu, pa vi ste bile učinile ono zbog čega ste se trebale pokajati. A ako se protiv njega udružite, pa Allah je zaštitnik njegov i Džibril i čestiti vjernici. Najposlije i svi meleki će mu na pomoći biti. عَسَى رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا. Ako vas on pusti, Gospodar njegov će mu dati umjesto vas boljih žena od vas, odanih Allahu, vjernice, poslušnih Allahu, pokajnica, koje se Allaha boje, koje poste, udovica i djevojaka. Ja ajuha allazina amanu ku anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nasu wal hijaratu alayha malaikatun ghilaz عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. O vi koji vjerujete, sebe i porodice svoje čuvajte od vatre čije će gorivo ljudi i kamenje biti, i o kojoj će se meleki strogi i snažni brinuti, koji se onome što im Allah zapovjedi neće opirati, i koji će ono što im se naredi izvršiti. Ja ajuha allazina kafaru la ta'taziru l'jaum, innama tuđzauna ma kuntum ta'malun. O vi koji niste vjerovali, danas ne pravdajte. Kažnjavate se samo za ono što ste zaslužili. Ja ajuha allazina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuhan asa rabbukum an yukaffira عنكم سيئاتكم عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحت تِنَ الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا innaka ala kulli shay'in qadir. O vi koji vjerujete, učinite pokajanje Allahu iskreno, da bi gospodar vaš preko ružnih postupaka vaših prešao i da bi vas u džennetske bašće, kroz koje će rijeke teći, uveo na dan u kojem Allah neće osramotiti vjerovjesnika i one koji su zajedno sa njim vjerovali. Svjetlo njihovo će ići ispred njih i s njihove desne strane. Gospodaru naš, govorit će oni, učini potpunim svjetlo naše i oprosti nam, jer ti doista sve možeš. Ja ajuha nabiju jahidil kuffara wal munafikina wagluz alaihim ومأواهم جهنم وبئس المصير. O vjerovjesniče, bori se protiv nevjernika i licemjera i budi strog prema njima. Njihovo prebivalište bit će džehennem, a užasno je to boravište. Daraba Allahu meselen lillezine kafaru mra'ata Nuhin wa mra'ata Lut. كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ. Allah navodi kao pouku onima koji ne vjeruju ženu Nuhovu i ženu Lutovu. Bile su udate za dva čestita roba naša, ali su prema njima licemjerne bile, i njih dvojice im neće ništa moći kod Allaha pomoći, i reći će se: ulazite vas dvije u vatru sa onima koji ulaze. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. A onima koji vjeruju, Allah kao pouku navodi ženu Faraonovu, kad je rekla: gospodaru moj, sagradi mi kod sebe kuću u džennetu i spasi me od Faraona i mučenja njegova i izbavi me od naroda nepravednog. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. مريم كير إمرانوفو koja je nevinost svoju sačuvala, a mi smo udahnuli u nju život, i ona je u riječi gospodara svoga i knjige njegove vjerovala, i od onih koji provode vrijeme u molitvi bila.